drgnienia powstają w najgłębszych warstwach naskórka. Dlatego należy działać od wewnątrz. Zastosuj Labotec Ton. Od wewnątrz rozjaśnia skórę w miejscu przebarwienia i zapobiega powstawaniu nowych. Dzięki Labotec Ton skóra nabiera jednolitego kolorytu. Labotec Ton. Bez śladu przebarwień. Suplement diety dostępny w aptekach. Wyciąg z kwiatu stokrotki rozjaśnia skórę w obrębie przebarwienia. Wyciąg z zielonej herbaty zapobiega powstawaniu nowych przebarwień. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 września, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Strategia wskazuje cele i kierunki działań, tak o nowym planie walki z koronawirusem, mówi minister zdrowia. O próbę ingerencji w sprawy białoruskie, Polskę ponownie pomawia prezydent Aleksandr Łukaszenka. We Francji premier tego kraju przedstawił plan naprawy gospodarki. Zmiany dotyczące organizacji oraz testowania, a także położenie akcentu na prewencję i uporządkowanie dostępnych informacji. To cztery obszary nowej strategii walki z epidemią przygotowanej na spodziewaną jesienią drugą falę. Przedstawiając ją, minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że strategia wskazuje cele i kierunki działań. Podkreślał konieczność elastycznego reagowania na sytuację. Tłumaczył, że służyć mają temu m.in. zmiany w sferze zarządzania i organizacji walki z pandemią, tak aby zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów infrastrukturalnych i ludzkich. Bo w pierwszym etapie walki z pandemią, powołując chociażby sieć szpitali jednoimiennych, wiedzieliśmy, że procent ich wykorzystywania w tych pierwszych dniach, kiedy były powoływane, czy miesiącach, był bardzo niski. W tej chwili możemy powiedzieć, że wiedząc więcej, mając świadomość, z jaką skalą ryzyka mamy do czynienia, te nasze decyzje mogą być bardziej dopasowane do poziomu zagrożeń. Zmiany będą dotyczyły organizacji szpitalnego leczenia COVID-19 oraz systemu przyjmowania zgłoszeń przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Zwiększyć ma się także dostępność do mobilnych punktów wykonywania testów na obecność koronawirusa. Szef resortu zdrowia zapowiedział zmianę w podejściu do wykonywania testów. W nowej strategii testowanie będzie skoncentrowane na pacjentach mających objawy. Nie zamierzam przepraszać mojego prześladowcy publicznie pochwalającego nazizm Niemca Hansa G., oświadczyła Natalia Nitek-Płażyńska. Sprawa dotyczy procesu cywilnego o naruszenie dóbr osobistych, który kobieta wytoczyła swojemu byłemu pracodawcy, niemieckiemu przedsiębiorcy. Sąd okręgowy w Gdańsku uznał Hansa G. za winnego mowy nienawiści wobec Polaków. Z kolei sąd apelacyjny stwierdził prawomocnie, że to Nitek-Płażyńska ma przeprosić Hansa G. za nagrywanie go bez jego wiedzy i upublicznienie nagrań. Nitek-Płażyńska po ogłoszeniu wyroku zapowiedziała, że nie zamierza go wykonać. Skierowała do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną i zwróciła się do Sądu Apelacyjnego o zawieszenie wykonania wyroku do czasu rozpatrzenia skargi przez Sąd Najwyższy. Dostałam kilka dni temu pismo z sądu, w którym dowiaduję się, że w związku z tym, iż nie przeprosiłam Hansa G., to nakłada się na mnie kolejną karę, nakłada się na mnie karę w wysokości 10 tysięcy złotych i jeżeli to nie przeproszę go, to kolejna kara, to nie będą tylko środki pieniężne, ale skierowanie mnie do aresztu. Nitek-Płażyńska poinformowała też, że w sprawie zapłaty przez nią kosztów postępowania sądowego rozpoczęła się już egzekucja komornicza. Prezydent Aleksander Łukaszenka ponownie pomawia Polskę o próbę ingerencji w sprawy białoruskie. Przy okazji nowych nominacji w rządzie powrócił do tematu ulicznych powyborczych demonstracji opozycji. Prezydent Białorusi powiedział, że demonstracje były również w latach poprzednich, ale tegoroczne, jak to określił, mają swoją specyfikę. Wtedy opozycja pokojowo przyjmowała swoją porażkę wyborczą. Teraz jest inaczej. Protesty są podsycane, nawet zarządzane z zewnątrz. Dzieje się to z Polski, Czechosłowacji, Litwy i Łotwy. Mówił Aleksander Łukaszenka. Powtórzył też, że Mińsk nie pogodzi się z wywieszaniem polskich flag w Grodnie. Po poprzednim pomówieniu strony polskiej o próby podnoszenia sprawy Grodna, wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz oświadczył, że w Polsce nie toczy się żadna debata na temat jakichkolwiek przesunięć granicznych czy geopolitycznych. Uznajemy tę narrację za całkowicie bezzasadną, opartą na nieprawdziwych i szkodliwych argumentach, podkreślił wiceszef polskiego MSZ Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Premier Francji przedstawił plan naprawy gospodarki, aby złagodzić skutki pandemii koronawirusa. Francuski rząd przeznaczy na ten cel 100 miliardów euro. To jeden z najambitniejszych planów antykryzysowych w całej Europie, powiedział Jean Castex. Francja chce przeznaczyć na ten cel 4 razy większą kwotę niż podczas światowego kryzysu finansowego w 2008 roku, podkreślił francuski premier. Plan zakłada pomoc dla firm w zatrudnianiu pracowników, wzmocnienie narodowego sektora przemysłowego oraz wsparcie dla ekologicznych inwestycji. Celem francuskiego rządu jest powrót do sytuacji gospodarczej sprzed pandemii w 2022 roku. Premier obiecał, że podatki nie zostaną podwyższone. 40% francuskiego planu naprawy gospodarki ma sfinansować Unia Europejska. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz wiadomości sportowe. Na początek tenis i US Open. Już niebawem na kort w drugiej rundzie wyjdzie Iga Świątek. Rywalką Polki będzie reprezentantka gospodarzy Sasha Vickery. Szanse Igi ocenia finalistka miksta zawodu w Nowym Jorku z 2018 roku, czyli Alicja Rosolska. Iga będzie miała teraz zupełnie inny mecz niż w pierwszej rundzie. Teoretycznie jest to słabsza zawodniczka, jeśli chodzi o ranking, aczkolwiek myślę, że dla Igi może być bardziej niewygodna, ponieważ będzie, wydaje mi się, lepiej biegała po korcie i stracała więcej piłek, więc też gra taki trochę mniej wygodny tenis, nierównomiernie, więc zobaczymy, jak sobie Iga poradzi, choć póki co pokazała, że jest w dobrej formie i mam nadzieję, że będzie trzymała tą formę dłużej. Co jeszcze dzieje się i działo w Nowym Jorku? Lider światowego rankingu Novak Djokovic awansował do trzeciej rundy po tym, jak pokonał Brytyjczyka Kyla Edmunda. Awansowali także Grek Stefanos Tsitsipas, Niemiec Aleksander Zverev, Chorwat Borna Koric i Hiszpan Pablo Carreno Busta. W turnieju pań odpadła najwyżej rozstawiona Karolina Pliszkowa. Czeszka przegrała z francuską Caroline Garcia 1-6 i 6-7. Awans wywalczyły także Japonka Naomi Osaka, Czeszka Petra Kwitowa czy Niemka Angelique Kerber. Reprezentacja Polski w piłce nożnej wylądowała w Amsterdamie, gdzie jutro o 20:45 zmierzy się z Holandią. Będzie to pierwszy mecz biało-czerwonych w Lidze Narodów. W dzisiejszym meczu bardzo ciekawie zapowiada się starcie Niemców z Hiszpanią. A dzisiaj z Niemcami w meczu towarzyskim grała reprezentacja Polski do lat 19. Skończyło się remisem 1-1. A w kolarskim Tour de France dzisiejszy etap, który zakończył się przed chwilą, wygrał Aleksiej Lutsenko. Na północy dzisiaj możliwe burze z ulewami, a na północy również i na zachodzie kraju także przelotne opady deszczu. Poza tym zachmurzenie umiarkowane, na północy duże, jedynie na południowym wschodzie. Na termometrach teraz przeważnie od 20 do 23 stopni. Chłodniej nad morzem oraz na Warmii i Mazurach w okolicach 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie smartfona Huawei P40 Lite z czytnikiem linii papilarnych zapłacisz 949 zł lub wybierz do 20 rat 0% i miej nawet 3 miesiące spokoju od spłaty. Do 20 rat 0% z odroczeniem spłaty do 3 miesięcy w MediaMarkt. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na 17 czerwca 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 30 września. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Ktoś zostawił mi karteczkę na laptopie. To dało mi do myślenia. Znalazłam list w kieszeni płaszcza. Ktoś podrzucił mi do szuflady Halitomin tabletki do ssania z cynkiem. I to pomogło. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Marian, trzeba by dzieciom do szkoły parę rzeczy kupić. No, trzeba to trzeba. A co konkretnie? Drukarkę, monitor, słuchawki, a i laptop nowy by się przydał. Barbara. No i smartfon. Ale Marian, nie martw się, w Media Expert fajną promocję mają, do 70% taniej. A! W Media Expert kupuj taniej. Laptopy, smartfony, drukarki, monitory, słuchawki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A dziś również obchodzimy rocznicę śmierci Mieczysława Foga. Z tej okazji została odsłonięta tablica pamiątkowa. I z tej okazji również przedwojenne tango. Przytul, uściśnij, pocałuj. Tango wykonywane oryginalnie przez innego wielkiego pieśniarza przedwojennego, Tadeusza Faliszewskiego. Tutaj śpiewa Mieczysław Fok. Nie palacz, bo szkoda les twoich jesień. U naszych drzwi stoi idę, jutro wrócę, kto wie, Popatrz serdecznie w me oczy, chociaż twe serce ból tłoczy, nic nie mów, tylko przed łzy uśmiechnij się. Przytul, uściśnij, pocaluj, może ostatni już raz. Jeśli odejdę, nie żaluj, że coś skończyło się w nas. Zwykle jesienią tak bywa, że miłość więdni jak kwiat. Jutro znów będzie szczęśliwa, spójrz, jaki piękny jest świat. Tyle dziś łączy nas wspomnień, jutro zapomnisz już o mnie, jutro znów pokochasz, kto wie. Po to ta rozpacz i dramat wkrótce zrozumiesz to sama, że wszystko mija, więc nie myśl o mnie źle. Przytul, uściśnij, pocaluj, może ostatni już raz. Jeśli odejdę, nie żaluj, że coś skończyło się w nas. Zwykle jesienią tak bywa, że miłość więdni jak kwiat. Jutro znów będziesz szczęśliwa, spójrz, jaki piękny jest świat. Jesienią miłość więdnie jak kwiat. Być może ja jesień kocham, ale jesienią również spodziewana jest nowa fala pandemii. Dziś minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział zmianę filozofii podejścia do walki z wirusem. Jesienna strategia wskazuje sposoby utrzymania pandemii pod kontrolą. Fundamentem będą tutaj działania prewencyjne. Dezynfekcja, dystans, maseczki oraz szczepienia przeciwko grypie. Tak mówił minister. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że czeka nas trudny czas. Jesienią nałożą się na siebie zachorowania na grypę, infekcje górnych dróg oddechowych i koronawirus. Dziennie może być nawet 100 tysięcy różnych zachorowań. Dlatego konieczne są zmiany organizacyjne. Między innymi rozbudowa sieci mobilnych punktów wymazowych oraz usprawnienie pracy sanepidu. Z każdą infekcją pacjenci w pierwszej kolejności trafiają do podstawowej opieki zdrowotnej, czyli pod opiekę lekarza rodzinnego. Chcielibyśmy, żeby taka opieka zaczynała się od teleporady, mówił minister Niedzielski. Jeżeli będą się objawy przedłużały i po 3-5 dniach utrzymywały bądź nasilały, to wtedy oczywiście jest konieczność ponownego badania. I tutaj już chcemy, żeby to było badanie fizykalne, bo ono ma poprzedzić decyzję o skierowaniu na badanie w kierunku COVID-u, czyli na wymaz. Minister Niedzielski podkreślił więc, że testowani będą przede wszystkim pacjenci, którzy mają objawy. Będziemy chcieli przede wszystkim testować tych pacjentów, którzy pokazują standardowe objawy, czyli gorączka, czyli duszność, czyli kaszel, czyli to, co identyfikujemy jako podstawowe objawy koronawirusa. To koncentrowanie na osobach objawowych dotyczy oczywiście funkcjonowania tych laboratoriów, które przetwarzają zgłoszenia od pacjentów, którzy te objawy wykazują. Krajowy konsultant do spraw chorób zakaźnych profesor Andrzej Horban dodał, że strategia pomoże oddzielić pacjentów chorych na COVID oraz inne infekcje. Gro pacjentów będzie chorowało nie na COVID, nie na infekcję koronawirusa, tylko na infekcje wirusowe. ta grupa pacjentów zwykle jest leczona w poradniach opieki podstawowej przez lekarzy POZ-u i przyjęta strategia zakłada ułatwienie i umożliwienie diagnostyki tych chorych, oddzielenie pacjentów z COVID od pacjentów z nie-COVID. W miarę sprawne, w miarę szybkie i skierowanie do ośrodków specjalistycznych tych osób, które będą tego wymagały. Minister Niedzielski przypomniał, że nadal są aktualne dotychczasowe sposoby walki z epidemią. Chodzi mi tutaj o zachowanie, a przede wszystkim przyswojenie tej podstawowej zasady DDM, czyli dezynfekcja, dystans i maseczki. To nadal jest prawdziwe oręże w walce z epidemią. Wszystkie modele symulacyjne, bardzo zaawansowane analizy wskazują, że jest to właśnie w skali społecznej bardzo ważny element utrzymania pod kontrolą pandemii. Ważnym elementem działań prewencyjnych są szczepienia przeciwko grypie. Szczepionki powinny być dostępne w aptekach już pod koniec września. Na konferencji szefa resortu zdrowia była Joanna Stankiewicz. A ja wszystkim chorym teraz i jesienią dedykuję utwór Zdrowiej Szybciej, czyli Wyzdrawiaj Skoriej zespołu Mudziusz, a raczej projektu Mudziusz, bo jest to Roman Wiktorowicz Litwinow i jest to elektro prosto z moskiewskich bloków. Thank you. przypominamy. Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. A teraz już Krzysztof Łoniewski i cykl Biegam, bo lubię. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Dzień dobry. Dziś podpowiedź dla biegaczy takich jak ja, wychodzących z kontuzji. Po żmudnej rehabilitacji dostajemy w końcu sygnał, można zacząć truchtać, ale po miękkiej nawierzchni. I wtedy najlepiej oczywiście udać się do lasu, co potwierdza nasz stały ekspert od ganiania po stępach z mapą w ręku, Igor Błachut. Tak, to rzeczywiście jest o tyle istotne, że kiedy biegamy dużo po twardym albo za dużo, no to jest większe ryzyko kontuzji zmęczeniowych takich, zwłaszcza jeżeli no nie byliśmy zawodnikami całe życie, no to takie rzeczy się przyplątują. Bieganie po miękkim jest fajne o tyle, że pracuje całe ciało. To nie jest taki ruch powtarzalny, mechaniczny, tak jak w przypadku biegania po bieżni czy po asfalcie. No bo tam właściwie nierówności terenu wymuszają to, że nasze całe ciało pracuje. Za każdym razem stawiając nogę musimy właściwie odpowiednio do tego, na jakiej nawierzchni biegamy, bo czasami jest to piasek, czasami kamienie, czasami ziemia, czasami jakieś liście. I w zależności od tego, czy ona jest nachylona, czy w prawo, czy w lewo, czy może pod górę, czy w dół biegniemy, troszkę inaczej to ciało ustawiać. Także to jest fantastyczna gimnastyka i coś, co biegacze, którzy ścigają się w sezonie na bieżni i na asfalcie, mówię o takich rzeczywiście ścigających się, też czasami wykorzystują jako trening uzupełniający, nie wiem, siłowy czy sprawnościowy dla swojego ciała. A dla ludzi, którzy biegają amatorsko, z mojego punktu widzenia jest to rzecz najlepsza z możliwych. W lesie można znaleźć kłodę i zrobić sobie trening siłowy, a można. Można znaleźć kłodę, można też wykorzystać drzewa, poopierać się o nie, ponaciągać. No, las daje mnóstwo możliwości. Z kłodą trzeba uważać, żeby nie była żywicą specjalnie tam zapaćkana, bo wtedy dosyć długo się czyścimy i siebie i ubrania. Także jak Państwo te kłody dopadną, to proszę zerknąć. Brzozy są lepsze na początek, bo one są i lekkie i nie brudzą na stałe. Także oczywiście można robić dużo rzeczy i serdecznie to polecam. No, możliwość śledzenia tego, jak przyroda rozkwita teraz, to jest dodatkowy plus i myślę, że ktokolwiek spróbował tego rodzaju aktywności, tego nie trzeba jakoś specjalnie zachęcać, żeby to powtarzać. Natomiast ci, którzy jeszcze się wahają, proszę te wahania porzucić. Zatem do zobaczenia na leśnych ścieżkach biegowych. Po takim treningu będzie można z przyjemnością polatać i zrelaksować się w Flyspocie. Sponsorem nagród w konkursie jest Flyspot, oferujący loty w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com. Nagrodą w konkursie jest zestaw złożony z 3 voucherów Flyspot na bezpieczne latanie w tunelu aerodynamicznym w Morach koło Warszawy, w Katowicach albo we Wrocławiu. To naprawdę wielka frajda i dla dorosłych, i dla dzieci. Wartość zestawu wynosi 807 zł. Do voucherów do Flyspota dołączamy bardzo ciekawą książkę Miłki Rowlin pod tytułem Siła marzeń, jak zdobyłam Everest. Co trzeba zrobić, żeby wygrać cały zestaw nagród? Proszę do nas wysłać SMS pod numer 73 533. Koszt to 3 zł 69 groszy i ułożyć ciekawe czy zabawne wyrażenie ze słowami bieganie i las. Przypominam numer SMS 73 533. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej. Rozwiązanie na naszej antenie po godzinie 18. Kończymy jak zwykle relacją z ostatnich dni ze świata orientacji sportowej. Otóż w Polsce skończyły się podobno żarty, a zaczyna poważne ściganie. Na wrzesień i październik zaplanowanych jest szereg imprez mistrzowskich. Praktycznie co tydzień na zawodników czekają bardzo ważne starty. Na pierwszy ogień klubowe Mistrzostwa Polski. Od piątku do niedzieli w Warszawie i okolicach Osieka rozegrane zostaną nocny bieg sprinterski, bieg średniodystansowy oraz sztafety siedmiozmianowe. W ubiegłym sezonie miano najlepszej drużyny klubowej wywalczył Orient Łódź przed Wawelem Kraków, UNTS-em Warszawa i Śląskiem Wrocław. W tym roku do tej rywalizacji, której druga runda odbędzie się za 2 tygodnie w Świdnicy, zapewne włączą się i inne kluby. I to tyle na dziś. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Bieganie to nie tylko dystans, czasem przydałby się czas. Mierzenie tego czasu. W takim razie bakszysz i czas. Ty śmiesz się i mówisz mi o logicznym porządku, a stają się rzeczy, o których nie myślałeś, a dzieją się takie sprawy, o których śnić się bałeś. Każdy czas znaczy swój ślad. Każdy czas, każdy czas znaczy swój ślad. Każdy czas znaczy swój ślad. Każdy czas znaczy swój ślad. Przesiewa nas. Nie prześpisz chwili, nie przeskoczysz dnia. Niczym odchodzą ci, których był ten świat. Ich mądrość, siła, jak pył na wiatr. Każdy czas znaczy swój ślad. Każdy czas znaczy swój ślad. Każdy czas znaczy swój ślad. Każdy czas znaczy swój ślad. Czas i Bakszysz dla nich. Czas chyba nie płynie. Zespół utworzony w 82 roku. No i cóż, i nawet na Rupregę w 2017 roku też się pojawili, a teraz już czas na pogodę. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. A dziś mniej chmur, co widać. Najlepiej będzie, jest pod tym względem na południowym wschodzie, najgorzej na północy. Tam również mogą być przelotne opady, a nawet burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane. Przelotny deszcz możliwy jest w Tatrach. Wiatr słaby, umiarkowany, ale znów nad morzem silniejszy, wręcz porywisty. Temperatura maksymalna dziś to od 16 do 21 stopni Celsjusza. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie w zachodniej połowie kraju duże. Tam również spodziewane są przelotne opady. Temperatura minimalna w nocy to 8 stopni na wschodzie, 14 na zachodzie, a na wybrzeżu troszeczkę cieplej, 15 stopni. W kotlinach górskich z kolei dużo chłodniej, od 5 do 7 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem znów powieje dość silnie. A w Sudetach porywy wiatru osiągną prędkość 90 km na godzinę. Jutro, w piątek, zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami oraz przelotne opady deszczu. Jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 18 do 23 stopni. Chłodniej w kotlinach górskich do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu i kotlinach sudeckich okresami dość silny i porywisty. Południowo-zachodni i zachodni. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka.

Hope, Come On People w programie trzecim Polskiego Radia. A teraz przyszedł czas na kapelę, która też tworzy już od wielu lat. Taką kapelą jest Bakrzyż, ale takim zespołem również jest Clan of Zymox. Działają już prawie 40 lat, ale singlem She z tego roku udowodnili, że dalej mogą. I to jak? We'll be right back. Clan of Cymox, utwór She, piosenka She, mam nadzieję, że gotyckiej części audytorium sprawiłem niemałą przyjemność. A teraz już przyszedł czas na rozmowę i to rozmowę niezwykle kulturalną, dlatego że wczoraj zaczął się festiwal filmowy w Wenecji. I o festiwalu i nie tylko. O festiwal zapytam reżysera, pana Lecha Majewskiego. Halo, halo. Dzień dobry, kłaniam się. Ja również się kłaniam. Panie reżyserze, proszę powiedzieć. Tylko nie reżyserze. Dobrze, dobrze, dobrze. Po prostu, bez tytułowania. Proszę mnie nie obrażać. Dobrze, postaram się pana nie obrażać. Proszę mi powiedzieć, dlatego że jest pan blisko festiwalu w Wenecji. Czym festiwal w Wenecji różni się od innych europejskich festiwali? Na czym polega jego specyfika? Przede wszystkim, oprócz tego, że odbył się w tym roku, a inne festiwale nie do końca, to co stanowi o charakterystyce festiwalu filmowego w Wenecji? Nie wiem, to trzeba trochę tak spojrzeć na to historycznie, bo był taki czas, kiedy festiwale miały taki swój bardzo konkretny charakter, to znaczy te trzy najważniejsze festiwale polegały na tym, że Berlin był bardzo polityczny i generalnie rzecz biorąc skupiony też na tym podziale między Wschodem a Zachodem. Cannes, można powiedzieć, był bardziej takim festiwalem, no, który zawsze szukał trochę, powiedzmy sobie, no, największych nazwisk, jakie były w kinie. I generalnie rzecz biorąc, one wszystkie miały tam zapewniony swój byt, a Wenecja z kolei miała taki charakter bardzo artystyczny i to się w pewnym momencie zaczęło zmieniać. Tak myślę, że pod koniec lat 90. te festiwale zapragnęły wypromować poszczególne kinematografie. Na przykład Cannes bardzo zaczęło promować chińskie filmy i filmy z Iranu. Z kolei Wenecja pod batutą Marco Villera zaczęła promować też również, no właśnie Marco Miller, można powiedzieć, że chińskie filmy najbardziej wypromował i Cannes z kolei przerzucił się na filmy rumuńskie, no takie poszczególne kinematografie, potem filmy greckie pojawiły się w Cannes. Były takie mody na wykreowanie, dyrektorzy kolejnych festiwali mieli taką tendencję do wykreowania zjawiska pod tytułem kraj. Teraz od kilkunastu lat, od no więcej niż dziesięciu w każdym razie, te festiwale coraz bardziej się wyrównały i można powiedzieć, że wszędzie panuje trochę taki aspekt polityczny o zabarwieniu społecznym. No to są bardzo upolitycznione festiwale i tematy polityczne i społeczne są znacznie ważniejsze niż powiedzmy sztuka filmowa. Jak gdyby kino w tych festiwalach dużych przejęło się tą leninowską zasadą, że to ma kształtować też jakby świadomość, nową świadomość ludzi. No ale jak to się mniej więcej odbywa, no to trudno powiedzieć. No, kiedyś było tak, że festiwal Cannes, który wygrał jakiś film, to wszyscy go oglądali na całym świecie. To była niebywała promocja. Teraz trudno powiedzieć nawet, kto wygrał w którym roku Cannes, bo znacznie ta ranga spadła przez te wszystkie lata. Jednym słowem, film najważniejszą ze sztuk. A ja chciałbym teraz, żebyśmy przenieśli się na tematykę pańskich filmów. Ja obserwuję, widząc pańską twórczość, tam cały czas, Dolinę Bogów ostatnio, tam cały czas przewija się element magiczny. Ja na to mówię, na pańską twórczość, wręcz filmowy realizm magiczny. Skąd ta magia, skąd to magiczne ukąszenie w praktycznie wszystkich pańskich dziełach? Trudno powiedzieć, gdzie pojawił się ten co kąsa, czy to co kąsa, ale no nie wiem, wydaje mi się, że od wczesnych lat uciekają pewnego rodzaju magię wyobraźni i zawsze się lepiej czułem w niej niż w rzeczywistości, która mnie otaczała. Potem życie mnie rzuciło w różne takie miejsca, które rzeczywiście tą magią emanowały, jak chociażby Wenecja, prawda, gdzie mój wujek uczył w konserwatorium muzycznym i przez to, a mieszkał w Mediolanie, więc mogłem korzystać w wakacje z jego akademickiego mieszkania. No i tam złapałem z kolei tego, ten podziw, bo trudno to nazwać nawet bakcylem, ale ten podziw dla sztuki renesansu, dla miłości do tworzenia, jaką mieli Wenecjanie, ale nie tylko w malarstwie, ale także w swojej architekturze, we wszystkim, w muzyce. To miasto Wenecja stało się taką pieśnią miłości tych ludzi. I to była moja szkoła, także ta Wenecja jest mi bliska. Zaczęliśmy od festiwalu filmowego. Ten festiwal filmowy jest częścią ważniejszego wydarzenia, jakim jest Biennale Weneckie, które obejmuje no przede wszystkim tą wystawę, która co dwa lata jest takim przeglądem sztuki światowej, ale również jest Biennale Architektury, Biennale Teatru i Biennale Filmu w postaci Weneckiego Festiwalu, więc byłem często gościem Biennale i uczestniczyłem w wystawach, które tam były. Proszę mi jeszcze powiedzieć, bo Śląsk zajmuje w pańskiej twórczości poczesne miejsce. Czy pan widzi jakieś podobieństwa między tymi miejscami, między Śląskiem a Wenecją? To jest karkołomne pytanie, wiem, ale takie mi przyszło do głowy. Nie, mogę powiedzieć o kontraście, jaki przeżyłem, gdy miałem tam niecałe 10 lat i pierwszy raz pojechałem do Wenecji właśnie z takich Katowic czarno-białych, można powiedzieć. Mm-hmm. To był szok pourazowy skrajnego przeciwieństwa. No teraz to już nie jest takie krzyczące, ale wie pan, Wenecja jest tak unikalnym miastem przez fakt, że jest takim właściwie oksymoronem, czy też jest taką formą kontrastujących marmurowe pałace na wodzie. No w jaki sposób to jest możliwe? A to mało tego, ja przy pracy nad filmem Ogród Rozkoszy Ziemskich dane mi było zanurkować i zobaczyć, że te pałace rzeczywiście stoją na to jest taki las pali wbitych w taką gliniane podłoże, które Wenecjanie nazywają Caranto. I to w ogóle jest na poduszce wody słodkiej, więc no to jest przedziwna konstrukcja. Nie wiem, że Pan Bóg dopuścił do czegoś tak niezwykłego w sensie każdym, geologicznym, architektonicznym, żeby wybudować marmurowe, śnieżkiego marmuru miasto właściwie na słonej wodzie, która z kolei jest, ta laguna jest na poduszce słodkiej wody i ta granica między słoną a słodką wodą to jest właśnie taka gliniana warstwa Caranto, w które powbijane są te pale, które podtrzymują wszystkie marmurowe pałace. Najdziwniejsze zjawisko, jakie było, to 100 lat temu przeszło już, bo to było w 1900 roku. Campanila, czyli ta dzwonnica na placu Świętego Marka, po prostu zaczęła pękać, bo te pale podtrzymujące tą pionową konstrukcję, gdzieś tam ta woda je nadgryzła, mimo że to są bardzo mocne drzewa. I fotograf nawet się ustawił, zdołał zrobić kilka zdjęć, jak ta dzwonnica Campanila zapada się, pęka i ten gruz zwalił się na plac Świętego Marka, a na szczycie tej Campanili był złoty anioł. On zresztą jest teraz, stoi na takiej kuli i wszyscy marynarze sternicy widzą, z której strony wieje wiatr, bo anioł się ustawia twarzą w stronę wiatru. I ten anioł w 1900 roku, on tak zjechał z tej kompletnie popękanej, rozgruzowanej dzwonnicy, że stanął przed wejściem właśnie do Bazyliki Świętego Marka. To że rzeczywiście... Ten gruz, który z tych cegieł powstał, stał się podwalinami tego parku w Giardini, gdzie jest Biennale obecnie. Te wszystkie pagórki to są właśnie na tym gruzie Campanili. No oczywiście Wenecjanie jako bardzo pracowity naród, bo to jest naród, to jest Republika Veneto. Odbudowali Campanile. Nawet jest takie powiedzenie weneckie, że tam, gdzie stała, w tym samym miejscu, tak jak stała. Więc ta Campanila jest. Słychać, że jest pan rozsmakowany absolutnie w Wenecji. I króciutko, bo czas nas goni, ostatnie i krótkie pytanie. Co trzeba zrobić, żeby zatrudnić w swoim filmie Johna Malkowicza? Trudno mi jest powiedzieć, no, trzeba się do niego zwrócić przede wszystkim. Ale no, ona akurat lubi moją sztukę, więc było to łatwa rozmowa i wydaje mi się bardzo taka twórcza, ponieważ był fanem mojej twórczości, więc bardzo łatwo było się domówić z nim. Zresztą z pozostałymi aktorami również. I oni zgodzili się być w moim filmie, pomimo tego, że ja nie płacę tych stawek, które są tradycyjne dla nich, bo to jednak są duże nazwiska i, no, i te stawki są naprawdę coraz większe i takie oszałamiające. Czyli film, czyli film musiał być wartościowy. Symboliczne kwoty. Rozumiem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Szkoda, że nie dłużej, ale radio rządzi się swoimi prawami. Bardzo, bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję za rozmowę. A teraz już krótko, lekka zmiana tematu. Zespół Partia i Skinhead Girl, bo wśród skinheadów są również dziewczęta.